NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Medewerkers in de kinderopvang weten vaak niet goed wat ze moeten doen bij vermoedens van seksueel misbruik of mishandeling. In 2021 kreeg de inspectie van het onderwijs daar 97 meldingen over. In bijna de helft van de gevallen werd niet direct met de vertrouwensinspecteur overlegd, hoewel dat wel verplicht is. Het schietincident in Brunsum gisteravond heeft dan 2 mensen het leven gekost. Volgens de politie zijn de 2 fatale slachtoffers een meisje van 14 en een man van 39. Op allerlei plaatsen in Oekraïne gaat het luchtalarm af, maar vooralsnog lijkt het er niet op dat er Oekraïnse steden worden getroffen door raketten. Mogelijk zijn de luchtalarmen het gevolg van een verhoogde dreiging nu president Zelensky het land heeft verlaten. Hij is onderweg naar Washington. Het Internationaal Olympisch Comité denkt dat tegen 2050 ruim de helft van de wintersportgebieden in Europa niet meer geschikt is voor de winterspelen. IOC-baas Thomas Bach spreekt van een alarmerende situatie. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn problemen met het wegdek van de A20-hoek van Holland-Gouda. De rechter rijstrook is dicht. Tussen Maasdijk-Oost en Vlaardingen-West staat 4 kilometer. Je hebt een kwartier vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag. Nederland gooide vorige week stevig de kont tegen de krip door te blokkeren dat Bulgarije toetreedt tot het Schengengebied, waarmee je vrij kan reizen met een EU-paspoort. En ook zette Rutte kwaad bloed in Bulgarije door te zeggen dat je daar voor €50 een grenswacht kan omkopen om het land in te komen. Hoe is dat allemaal gevallen daar in Bulgarije zelf? Dat bespreek ik straks met onze correspondent. Maar we beginnen in China, waar een radicale ommezwaai in het coronabeleid voor allerlei nieuwe problemen zorgt. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. China heeft nooit met COVID willen leren leven en nam daarom draconische maatregelen om de pandemie buiten de deur te houden. Maar na bijna 3 jaar raast nu het coronavirus toch door China. Want de strenge politiek van helemaal geen COVID was niet langer vol te houden. Vooral ook omdat de bevolking er tegen in opstand kwam. Een van de plekken die begin december als eerste het zero-COVID-beleid losliet was het stadje Xiaghe, waar nu heel wat besmettingen zijn. Je moet er even doorheen, zeggen ze daar. Het is de prijs die je betaalt als je weer naar buiten wil, want het stadje zat dit jaar al 3 keer in een lockdown. Correspondent Eva Rammelo sprak daar met de inwoners. Yuna heeft er genoeg van. Telkens is er weer een nieuwe variant. Ze wil niet meer bang zijn. De 31-jarige vrouw laat haar telefoon maken in een telefoonwinkel. Het is het eerste uitje in weken. Met haar handen in plastic handschoentjes aait ze haar 7-jarige dochter over haar hoofd. Vorige week was het meisje ziek. Misschien was het virus, misschien ook niet. Ze heeft geen test gedaan. Want testen, dat hoeft dan een tijdje niet meer in Xiaghe. Een dorp een paar 100 kilometer onder Beijing. Begin december was dit een van de eerste plekken waar het zero-covid-beleid werd opgeheven. Het virus ging toen al een tijdje rond, maar van de een op de andere dag werd er niemand meer afgevoerd naar centrale isolatie. Toen de bevolking op zichzelf werd aangewezen, was hier in de koortskliniek het afgeladen vol. Nu is het te rustig. Chest pain. No. Maar wat voor advies geven ze hier? Ik neem de proef op de som. Ik meld me met hoofdpijn. Yes. Yes, tired. Go to toilet frequently. No. Ja, eerst moet ik dit formulier invullen. En dan krijg ik een consult in een kamertje vol mensen in witte pakken. They all stay at home themselves. Ja, iedereen blijft nu thuis en daarom is het zo rustig, zegt een vrouw. Ze stelt zich voor als de dokter. Het dorp zat dit jaar 3 keer in een strenge lockdown. Dus eigenlijk is dit weer een lockdown. Ja, het is kiezen tussen 2 kwaden, zegt ze. Want het virus krijg je toch wel. Ga maar naar huis en, jawel, het geëikte gezondheidsadvies in China. Drink warm water. En dit soort advies werkt natuurlijk prima voor basale coronabesmettingen. Maar voor meer ernstige gevallen zijn de medische voorzieningen op veel plekken in China niet voldoende. Dit soort koortsklinieken moet nu in ieder dorp worden neergezet. Maar de vraag is hoe zinvol dat is, zegt Huang Yanzhong, die in de Verenigde Staten werkt als adviseur op het gebied van de internationale gezondheidszorg. Doctors, can they, first of all, can they, you know, make a distinction between cold, flu and COVID, right? Huang is een van de vele deskundigen die waarschuwen voor de schade die deze COVID-golf kan aanrichten. De exit-golf heet dat. The vulnerable population is there. De Chinezen hebben nauwelijks immuniteit opgebouwd. Veel mensen zijn onvoldoende gevaccineerd. En de Omicron-variant mag dan minder dodelijk zijn. Die grote golf besmettingen die er nu aankomt, ja, die zal, net als in veel andere landen, slachtoffers maken. For China to avoid has experienced in Taiwan, if not in Hong Kong. Van de koortskliniek steken we de straat over naar het ziekenhuis. Op de 7e verdieping, waar de hartpatiënten liggen, vertelt een zenuwachtige verpleegkundige dat de nachtdienst net begonnen is. Ze heeft het virus nog niet gehad, zegt ze. En ze is er bang voor. Dan geeft ze me op mijn donder omdat ik een beter masker moet dragen. How can you clean your hands? Oh, en ze desinfecteert mijn handen. Het is hier niet veilig, zegt ze. We moeten weg. De ziekenhuizen vangen de klap op van deze ongecontroleerde coronagolf. In de regio Shaanxi zat meer dan de helft van het medisch personeel ziek thuis. 3 dagen kregen ze om uit te zieken. En toen moesten ze weer aan het werk, vertelde een lokale arts. Yes, very busy. We are busy and we are tired. Deze gynaecoloog die vertelt tussen 2 diensten door dat ze dagen achter elkaar gewerkt heeft. En nu is er net genoeg personeel. Ondertussen heeft iedereen in het dorp een gemeen hoestje. En inderdaad, de gynaecoloog heeft ook COVID, zegt ze. I can take care of myself. I mean, better now. Een oudere man met een zwarte pet heeft net zijn vrouw opgezocht die met hoge bloeddruk in het ziekenhuis ligt. Hij loopt nu naar zijn auto met zijn autosleutels in zijn hand. Omicron is getting weaker. Hij herhaalt precies de lijn van de staatsmedia. Het is maar een griep. Omicron is niet meer zo sterk. En je moet je eigen verantwoordelijkheid nemen. If you want to keep safe, don't come out. Als je echt veilig wil zijn, moet je gewoon binnen blijven, zegt hij. Yes, you are your own responsibility for yourself. Ja, andere landen die het virus buiten hielden, die namen toen ze eenmaal weer open gingen maatregelen om de verspreiding van het virus wat af te remmen. China neemt amper maatregelen, ziet Ben Kowling, epidemioloog aan de Universiteit van Hongkong. Voluntarily, the best time to do mitigation measures is around the peak. Just before and just after the peak. Als je maatregelen zo rond de piekperiode in laat gaan, dan smeer je de besmettingen uit en dan kunnen de ziekenhuizen het beter aan. So I'm a little bit concerned that the messaging has gone from one extreme to the other. We zijn hier van het ene uiterste naar het andere uiterste gegaan, zegt Kowling. Eerst het virus koste wat kost tegenhouden en het nu vrij laten rondgaan. Het lijkt alsof de regering meteen door wil naar de fase waarin we leven met het virus. Maar, zegt hij, er is geen sprake van dat ze daarmee wegkomt. Het aantal besmettingen zal snel vermenigvuldigen en dan zullen er ook mensen overlijden. Maybe there were a handful of severe cases that you weren't aware of. But that's going to multiply by 100 times in a week's time. Schattingen lopen op tot 1 miljoen doden. There will be quite a number of people who died from COVID in hospital that's recorded as death from pneumonia, maybe death from cancer, maybe death from other conditions. Al zal de officiële doodsoorzaak waarschijnlijk iets anders zijn, want er wordt niet meer getest op COVID. And will depend on the availability of mortality data from the various cities. In Shaanxi is bijvoorbeeld niets bekend over een golf aan COVID-doden. Only got 2. Okay. Voor de apotheken in Shaanxi staan lange rijen. Je mag aan de deur je bestelling doorgeven. En het meest populair zijn de kruidentabletten Lianhua Qingwen. Not enough. Op de tafel naast de deur ligt een stapel van wel een meter hoog. Allemaal kruidentabletten. Veel Chinezen geloven dat het helpt tegen het virus. Ik mag maximaal 2 doosjes kopen voor minder dan 4 euro. Een van de winkelmeisjes heeft 2 mondmaskers over elkaar gebonden. Dat is omdat ze met zoveel mensen in aanraking komt, zegt ze. Mensen doen dus zelf hun best om verspreiding van het virus af te remmen. Want de regering doet het niet. Shage is opgelucht. Dan gaan we even terug naar Liu Na, de vrouw in de telefoonwinkel die niet meer bang wilde zijn. Ze is blij dat ze na bijna 3 jaar onzekerheid en lockdowns weer gewoon naar de werk kan. Dit is iets waar we doorheen moeten, zegt ze. Hoe sneller we weer open kunnen, hoe sneller alles weer normaal is. Een reportage was dat van Eva Ramelow uit het stadje Shage in China, waar ze in de omgang met het coronavirus dus van het ene uiterste naar het andere uiterste zijn gegaan. Ik praat erover door, over deze ommekeer in het Chinese COVID-beleid, met viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC. Goedemiddag, mevrouw Koopmans. Goedemiddag. U heeft het meegeluisterd ook, hè, naar de reportage. Verbaast het u deze radicale ommezwaai in China? Want het is nogal wat, hè, wat daar nu aan de hand is. Ja, het is, ik vind het eigenlijk wel schokkend. Zij hebben natuurlijk aanvankelijk voor dat zero-covid-beleid gekozen. Daar waren goede redenen voor. Dat hebben ze ook lang volgehouden. Maar met het beeld dat in de wereld dat niet houdbaar was, zou je hopen dat ze een exitplan hadden voorbereid. Nou, daar lijkt het niet op. Want wat we nu zien is inderdaad van alles naar niks. En dat is... Ja, dat is toch echt gewoon een hele botte manier eigenlijk. Ja. Die met heel veel infecties en ernstige ziekte en sterfte gepaard zal gaan. Dat kan bijna niet anders. Nee, misschien wel 1 miljoen doden, hè, zei een van de epidemiologen in de reportage. Ja, precies. Hij heeft daar een modelleringsstudie van gemaakt. Dat heeft hij van de week online gezet. Waarin ze gebruik hebben gemaakt van de gegevens die zij in Hongkong hebben verzameld tijdens een Omicron-golf. En Hongkong is wat vergelijkbaar met China in acceptatie van vaccins, bijvoorbeeld bij ouderen. En op grond daarvan zijn die schattingen die hij noemt. Ja. Nou is China een enorm land. Hè. Er komt dus waarschijnlijk een enorme nieuwe golf ook aan. Zijn daar ook risico's voor ons aan verbonden hier in Europa? De ziekteproblemen die zitten met name in China. Maar als het echt zo'n grote golf wordt, dan moet je ook rekening houden weer met echte ontwrichting daar. Mm-hmm. De schattingen, ook in dat stuk van Ben Kouling, is dat ze een aantal keren over de capaciteit van de lokale ziekenhuizen heen zullen gaan als dat zo doorgaat. Dus dat kan allerlei ontwrichting hebben, waar we dan economisch ook dingen van merken. Maar zou het ook nieuwe varianten kunnen opleveren van het virus? Ja. Dat is een beetje een gok. Kijk, als het virus zo ver gaat circuleren, gaan daar zeker ook nieuwe varianten ontstaan. Maar de vraag is of dat problemen voor ons gaat opleveren. Dat zou vooral zijn als er varianten ontstaan die bijvoorbeeld echt ontsnappen aan onze vaccinimmuniteit. Ja. En de kans daarop is niet zo heel groot, juist omdat er op dit moment weinig immuniteit is in China. Ja. En het virus daar dus ook aan niet hoeft te ontsnappen om gewoon te kunnen circuleren. Dus die selectiedruk is niet zo hoog. En dat is dan voor ons in ieder geval een geluk bij een ongeluk. Enigszins positief nieuws, maar zeker niet voor wat er in China allemaal kan gebeuren als gevolgen van deze ommezwaai in het coronabeleid. Hartelijk dank, viroloog Marion Koopmans, voor de reactie. En we gaan zien hoe het zich dit verder gaat ontwikkelen. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Kun je niet door, als er wel een grenshek staat, met een 50 euro biljet alsnog langs de grens komen. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar ik wil expliciet vastgesteld hebben dat het niet gebeurt. Ja, met deze opmerking waarmee premier Rutte lijkt te suggereren dat de grenswachters van Bulgarije corrupt zijn, zette hij de oplopende kwestie over toetreding van Bulgarije als Schengenland flink op scherp. Bulgarije reageerde als door een wesp gestoken, maar Nederland hield vol. Het land is niet klaar om toe te treden tot Schengen, waarmee je vrij mag reizen zonder paspoort. En mede door die Nederlandse blokkade ging de toetreding van Bulgarije uiteindelijk, voorlopig althans, niet door. Daarnaast wil Bulgarije in 2024 toetreden tot de eurozone. Komt dat daarmee ook in gevaar? Kortom, hoe staat Bulgarije er nu op in de Europese Unie? Ga ik over praten met correspondent Frank Elbers bij mij in de studio. Welkom, Frank. Goedemiddag. Eerst even met dit verhaal van vorige week of twee weken geleden inmiddels alweer beginnen. Het Nederland stemde dus tegen de toetreding van Bulgarije tot Schengen. Terwijl de Europese Commissie en ook andere lidstaten, de meeste althans, groen licht gaven hiervoor. Waarom was Nederland daar nou zo tegen? Dat klopt. Nederland heeft lange tijd bezwaar gehad tegen zowel Bulgarije als Roemenië. En ja, dat standpunt is op het allerlaatste moment gewijzigd. Toen gaf de regering Rutte Roemenië wel het groen licht. En dat is eigenlijk een gevolg van een hele actieve politiek van Roemenië. Omdat in oktober Rutte had aangegeven dat hij in principe niet tegen toetreding van Roemenië was en Bulgarije. Ja. Maar zijn regering wilde meer data. En het parlement nam er ook een resolutie over aan. Want wij kunnen nog niet stemmen over de toetreding van beide landen. Ja. Zonder meer data te hebben over hoe het gaat met de corruptie, de bestrijding van de misdaad en nog een aantal dossiers. En Roemenië kwam wel met die data. Ja. Dus Nederland ging wat betreft Roemenië overstag. Maar Bulgarije... Ja, Bulgarije die hebben een beetje achterover gezeten. Van ja het zal zijn water lopen. We komen er toch al bij. Ja. En ook de reactie was uiteindelijk nog heel erg mild. Weet je, op die reactie op Rutte's uitspraak van die 50 euro. Mm-hmm. Dat was de president die zei van ja, wacht eens even. Een paar weken terug zijn er nog 3 Bulgaarse politiemannen omgekomen. Juist bij het bewaken van de EU-grens. Mm-hmm. Maar dat is uiteindelijk heel mild. En men wacht nu gewoon op de volgende kans. Terwijl de Roemenië heeft men het enorm... enorm aangetrokken. Op, ja. En dat leefde het ook. En dat is in Bulgarije niet het geval. Nee. Als we even kijken naar Bulgarije, sowieso als het gaat om de corruptie. Want volgens Transparency International bijvoorbeeld is Bulgarije nog steeds het meest corrupte EU-land op dit moment. Rutte refereert daar natuurlijk aan, hè, met zo'n uitspraak. In hoeverre is corruptie ook nog echt een groot probleem daar in Bulgarije? Jij komt daar regelmatig. Ja, zeker een probleem. Maar ik denk dat er wel vrij grote stappen zijn gezet. En dat men dichter tegen Roemenië aan zit. Waar het gaat om corruptiebestrijding. En Rutte heeft ook vorige week nog gezegd van ja, als wij maar gewoon de data krijgen, dan zit het wel goed. En het gaat er met name over dat CVM-mechanisme. Weet je, de coöperatie en monitoring-mechanisme. Bestrijding van corruptie. Hè, zo ja, bestrijding van corruptie, de rechtsstaat, onafhankelijkheid van de rechtsstaat. En dus ik denk dat niet echt het echt doorslaggevende argument is voor de regering Rutte om Bulgarije voorlopig niet toe te laten. Nee, wat is dat dan wel uiteindelijk? Ja... misschien onbekendheid. Weet je, onbekend maakt onbemind. Misschien ook voor binnenlands gebruik. Hier ja, in Nederland. Voor binnenlands gebruik zeker. Dat geldt ook voor Oostenrijk. Dat was natuurlijk de grote dwarsligger voor beide. Andere land, hè, wat tegenstemde. Ja, die beweren dat er dus heel veel migranten door Bulgarije en Roemenië komen. En uiteindelijk in Oostenrijk belanden, wat een beetje onwaarschijnlijk is. En data van Frontex die bevestigen dat ook niet. En de Bulgaren vinden zelf dat ze dus heel hard aan gewerkt hebben om zowel die grens te beschermen als corruptie te bestrijden. Daarnaast zien we, als je naar Bulgarije kijkt, de afgelopen paar jaar heel veel kabinetscrisis. De ene na de andere val van de regering. Grote demonstraties ook. Bijvoorbeeld tegen corruptie. Hè? Wat zegt dat over hoe het land er nu voor staat? Het voelt politiek heel instabiel momenteel daar. Nou ja, daar heb je absoluut gelijk in. Er is echt sprake van een politieke impasse de afgelopen 2 jaar. Vanaf de zomer van 2020 zijn er enorme demonstraties geweest tegen corruptie. Mm-hmm. Onder het mom Ostavka is aftreden. Men wilde dat de regering van Boyko Borisov, die al 12 jaar aan de macht was, onafgebroken zou aftreden. aantreden. Er zijn enorme protesten geweest tegen een nieuwe openbare aanklager, die ook bekend staat als iemand die links en rechts geld aannam en makkelijk om te kopen was. Dus er is ook een roep vanuit de bevolking? Dat ja, absoluut vanuit de bevolking. Maar tegelijkertijd met de verkiezingen, de eerste verkiezing vorig jaar in april 2021, is er een impasse gekomen dat de grote blokken, politieke blokken, zeg maar, aan erosie onderhevig zijn. En daardoor werden we steeds weer nieuwe verkiezingen uitgeschreven. En dus in oktober waren de 2 oktober waren de vierde verkiezingen in 18 maanden. En het ziet ernaar uit zelfs dat in het voorjaar de vijfde verkiezingen in 2 jaar eraan komen. Want het lukt maar niet om een nieuwe regering te vormen. Dit is dus een probleem wat wel blijft. Daarnaast wil Bulgarije heel graag lid worden van de eurozone. Ook de euro invoeren. Hoe staat het land er economisch voor? Is dat een reëel en haalbaar streven van de Bulgaren op dit moment? Dat was een heel reëel streven om verschillende redenen. De Bulgaren hebben een heel klein begrotingstekort. En dat is een van de criteria. De munt is heel stabiel. Die wordt al een tiental jaren wordt die direct gekoppeld aan de euro. Dus de waarde blijft hetzelfde. Wat heel erg goed is natuurlijk voor handel. En, en het bankwezen stond er ook goed voor. En nu dreigt dat ook een beetje toch in het slop te raken. Ja. Dat die streefdatum van 2024, dat die langzaam een beetje verder richting de horizon verdwijnt. En dat komt omdat dus deze blokkade er nu is om toe te treden tot het Schengen-verdrag. Nou, het komt met name omdat dus het parlement niet in staat is om bepaalde wetgeving aan te nemen, omdat er geen meerderheden zijn. Dus je moet je voorstellen dat Bulgarije eigenlijk al bijna 2 jaar door zakenkabinetten worden geregeerd. En die mogen alleen maar een beetje doorlopende zaken regelen en maar geen echt fundamentele wetten aannemen. En dat is echt een hele praktische belemmering. Er komt nog bij dat ondertussen het begrotingstekort oploopt. Er is zelfs nog geen begroting voor volgend jaar. Mm-hmm. Nou ja, dat is sowieso al. Dat betekent dat je niet wordt aangenomen. Nee. En de inflatie die loopt op. En daarmee dreigt het land ook gewoon criteria niet te halen voor toetreding tot de eurozone volgend jaar. Tegelijkertijd zei je aan het begin dat er in Bulgarije nogal gelaten wordt gereageerd. Op het feit dat ze dus nu geen stappen kunnen zetten tot meer eigenlijk integratie binnen de Europese Unie. Hoe verklaar je dan die gelatenheid? Want er is wel een enorm, zoals je ook zag met die grote demonstraties, roep om verandering lijkt het. Ja, het is heel interessant om dat te zien. Zeker vanuit Boekarest, wat mijn standplaats is. Ja, in Roemenië? In Roemenië hebben dat enorm zichzelf heel persoonlijk genomen. Men ziet Schengen, men zag Schengen als een stap naar een volwaardig EU-lidmaatschap. Mm-hmm. Die eurozone ligt verder weg, gewoon omdat Roemenië absoluut niet aan die criteria voldoet op het moment. En in Bulgarije is men eigenlijk, die hele Europese Unie, daar is men niet zo'n hele erg grote voorstander van. Mm. Weet je, de bevolking is echt verdeeld. Dat geldt ook voor de eurozone en het geldt ook voor Schengen. De laatste peilingen van een paar dagen terug was ook dat maar 30% voor de eurozone was en daar de voordelen van zag. Het waren met name bedrijven, ondernemers die dat wel zagen, maar ook maar zo'n 60-70%, terwijl het gemiddelde in de EU op het moment op 80% hoger ligt. En men is er niet zo mee bezig. Nee. En dat verklaart dus ook waarom die gelatenheid er een beetje is. Hoe dan ook, leuk Frank, om met jou eens even wat meer op Bulgarije in te zoomen en ook Roemenië over het voorlopig in althans niet toetreden tot de Schengenzone. Frank Elbers was dat. Buitenland uitgelicht. U hoort groot feest hier in een Surinaams dorpje, Wit Santi. Terwijl in landen als Argentinië, Frankrijk en ook Marokko hun voetbalhelden van het WK een groot onthaal kregen, gebeurde dat in dit Surinaamse dorp voor een, assistentscheidsrechter. Omdat ook hij op het WK in Qatar actief was geweest. Contact erover met correspondent Ivan Brave. Ivan, dit hoor je niet zo snel. Een assistentscheidsrechter die een huldiging krijgt. Waarom kreeg hij bij jou in Suriname zo'n heldenontvangst? Ja, hi Tim, inderdaad. Nou, omdat hij binnen het voetbal heeft gepresteerd wat de nationale ploeg nog nooit heeft gepresteerd of behaald, al decennia niet. En dat is Suriname vertegenwoordigd op een WK, het allerhoogste voetbalpodium. Ja, een eeuwigdurende droom van Surinamers. En als je naar een heel klein landje komt zonder een profstructuur, dan is het natuurlijk een hele knappe individuele prestatie. En Suriname is ook gewoon een hartverwarmend dorp. Het was een oprecht onthaal van nationale trots, van buurtbewoners, collega-arbiters en oud-schoolgenoten. En je hoorde feestelijke klanken. Kun je vertellen hoe dat onthaal er precies uitzag? Ja, die Sagari Zegelaar, zoals hij heet, hij werd best door een aardig groot groepje mensen onthaald bij de uitgang van de aankomsthal van de luchthaven. Hij kreeg een Surinaamse vlag om zich heen gedrapeerd, werd op de schouders genomen door collega's scheidsrechters. En er waren ook veel dorpsbewoners in Witsanti en andere dorpen rondom de luchthaven. Daar is hij opgegroeid, daar leerde hij ook voetballen. En zijn droom was altijd, zoals hij zei, Suriname ooit naar het WK brengen. Dat heeft hij niet gedaan als voetballer, maar wel als FIFA assistent-arbiter. En daar is hij en zijn de Surinamers en hij niet minder trots op. Geweldig. Want Suriname dat meedoet aan een WK, dat voelt nog wel heel ver weg, hè, Iwan? Ja, zeker, absoluut. Want het is ook een ontlading, hè, dat hij binnen werd gehaald. Toch een soort signaal naar de bond een ontlading van de frustratie over een lange, vruchteloze aanpak om Suriname daar te brengen. Geen betaald voetbal is er nog. Er wordt nauwelijks geïnvesteerd in het kweken van talent. En wat men nu doet, is kiezen voor diaspora-spelers uit Nederland. Dat zijn Nederlandse profvoetballers met Surinaamse afkomst. Die krijgen dispensatie. Ja. Die mogen voor Natio uitkomen, zoals de Surinaamse Oranje heet. En het zijn full-prof. Maar ja, het blijft toch tweede garnituur. Want ze zijn net niet goed genoeg voor Oranje. En dan kom je wel aardig ver in die eindeloze voorrondes. Maar uiteindelijk niet kom je ver genoeg. Nee. Niet ver genoeg. Dank Iwan voor jouw verhaal. Meer hierover op nporadio1.nl. Zometeen Villa VDB. Margreet Rijntjes is uw presentator. En het gaat onder andere over een speciaal waterlabel. En waarom dat zo belangrijk is. Dit was Bureau Buitenland. Tot morgen. NPO Radio 1. Hoewel fraudesleepnet Siri eerder door de rechter verboden is, richt de overheid zich nog steeds op sociaal-economisch zwakkere wijken. Heel opmerkelijk dat deze partijen dus doorgaan met een werkwijze die nagenoeg gelijk is, terwijl daar helemaal niet een wet onder ligt. Een bijstandsmoeder die een kind krijgt, kan met deze aanpak bijvoorbeeld een extra fraudevinkje verwachten. Ja, ik vind dit echt stigmatiserend voor moeders. Dit moet je als overheid echt niet doen. VPRO en Human met Argos. Over hoe de overheid kwetsbare wijken doorlicht. Zaterdag om 14:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig. Gaat die straks wel leveren? Ik weet niet eens hoe lang die bestaat. Weten met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen? Check kvk.nl voor belangrijke ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner. KVK. Hou vast voor ondernemers. De zee, die stijgt en alles stijgt mee. Odyssee. Een vrolijke bewerking voor de hele familie van de Odyssee. Deze kerstvakantie te zien in Amersfoort. Odyssee. Holland Opera. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Odyssee. Deze kerstvakantie in Amersfoort. Holland Opera. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom kunnen deelnemers van de Zonnebloem tijdens de feestdagen gebruik maken van de Zonnebloem Wintertaxi. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Sluit nu je zorgverzekering af bij VGZ en krijg toegang tot de best gewaardeerde zorgverzekeringsapp van Nederland. Zo kun je supersnel declareren en krijg je hulp bij betalen. Je hebt dus alles rond je zorgverzekering altijd bij de hand. Want jou helpen met gezondheid en zorg, dat staat bij ons voorop. Sluit nu af op vgz.nl. Help mee om de Zonnebloem Wintertaxi mogelijk te maken. SMS ZON naar 4004. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets of in de halsband van je hond? Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Wat is de meest troostrijke plek van het huis? De keuken natuurlijk.